vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Justiția, violențele din 10 august și intențiile puterii de a limita mitingurile spontane sunt subiectele pentru care europarlamentarii cer astăzi explicații premierului Viorica Dăncilă la Strasburg. Copreședintele grupului Verzilor din Parlamentul European, cel care a cerut de altfel dezbaterea despre situația statului de drept din România, explică într-un interviu pentru Europa FM de ce s-a ajuns aici și ce ar urma să se întâmple mai departe. Anca Simina cu detalii. Europarlamentar german Ska Keller atrage atenția că România se află deja în clubul țărilor membre care fac pași înapoi când vine vorba de statul de drept și în care puterea amenință să restrângă drepturile cetățenești, iar Parlamentul European nu se poate uita în altă parte, spune copreședinta a grupului Verzilor. Avem foarte multe îngrijorări când vine vorba de respectarea statului de drept în România. Unul dintre motivele principale a fost inițial modificarea codului penal și a celui de procedură penală, în sensul în care să îngreuneze urmărirea penală în dosare de corupție. Apoi, când am văzut demonstrația din 10 august și cât de violent au acționat jandarmii, am spus, trebuie să punem acest subiect pe agenda Parlamentului European. Iar acum, auzim că guvernul încearcă să schimbe legea adunărilor publice pentru a cere autorizații înaintea oricărui miting, ceea ce nu se întâmplă nicăieri în țările Uniunii Europene. Un motiv în plus să avem această dezbatere. După discuțiile din plen cu premierul Viorica Dăncilă, europarlamentarii se pregătesc să voteze în noiembrie și o rezoluție. Fiecare grup politic, inclusiv cel al socialiștilor, va veni cu o propunere. Din perspectiva Verzilor, care se așteaptă a fi și cea mai critică, nu ar trebui să se ajungă totuși la activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, supranumit și arma nucleară instituțională care poate duce la suspendarea drepturilor unui stat membru. Ce ar trebui să menționeze rezoluția e trecerea la acțiuni concrete din partea Comisiei Europene, spune Ska Keller. Parlamentul ar trebui să spună clar că susținem statul de drept, că vedem în România numeroase probleme care trebuie corectate și că cerem Comisiei Europene să treacă de la monitorizare la acțiuni concrete. Să folosim acum instrumentele pe care le avem, să mergem pe ideea dialogului constructiv cu guvernul, dacă acest dialog e dorit și de guvernul României, ca să prevenim o nouă procedură pe articolul 7. Prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat deja modificarea legilor justiției și a avertizat că nu va exista nicio ezitare din partea Comisiei să aducă guvernul României în fața instanței dacă regulile statului de drept sunt încălcate. Aseară, șefa guvernului s-a întâlnit cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Viorica Dăncilă, și a exprimat speranța că dezbaterea de astăzi va fi una argumentată și constructivă. Frans Timmermans avertizase că executivul comunitar nu va ezita să dea România în judecată dacă va considera că Bucureștiul încalcă normele europene. La București, socialdemocrații reclamă că premierului Viorica Dăncilă i s-a alocat un timp limitat și că decizia ar fi deja luată înainte de a i se asculta punctul de vedere. Europarlamentarul german Ska Keller îi contrazice însă, întrebată de Europa FM dacă există vreo amenință țară care planează asupra României, cu președinta grupului Verzilor, a infirmat categoric acest scenariu. Deloc. Parlamentul European veghează la respectarea drepturilor tuturor cetățenilor europeni, iar cetățenii români sunt cetățeni europeni și au aceleași drepturi și aceleași libertăți. Suntem aici să le protejăm aceste drepturi. Vin alegerile, iată motivul pentru care România este aspru criticată de Parlamentul European. Aceasta este explicația dată de Călin Popescu-Tăriceanu, șeful ALDE și președinte al Senatului. Foarte mulți din cei care au luat cuvântul cunosc foarte puțin sau extrem de superficial subiectele din țară, fac considerații mai mult sau mai puțin categorice care nu sunt justificate de cunoștințele superficiale pe care le au, dar aceste luări de poziții sunt justificate de campania electorală care se apropie cu repeziciune pentru alegerile din Parlamentul European, unde există jocuri pe mai multe nivele, jocurile personale ale parlamentarilor, jocurile grupurilor parlamentare, jocul partidelor politice, grupurilor politice din Parlamentul European, cursa pentru preluarea președinției viitoarei Comisiei Europene. Călin Popescu-Tăriceanu este nemulțumit că în raportul Comisiei Europene de monitorizare a justiției nu s-au menționat niciodată așa numitele protocoale încheiate în secret de SRI și magistrați. Coaliția PSD-ALDE consideră că în baza acestor protocoale, așadar la ordinul serviciilor secrete, s-ar fi făcut anchete nejustificate și s-au dictat sentințe la comandă. Cum se poziționează opoziția în toată această chestiune? Liberalii sunt gata să facă front comun cu PSD și să se împotrivească oricărei rezoluții în noiembrie, chiar dacă nu a fost propus vreun text. Orice rezoluție ar fi o pată pe imaginea României, sugerează președintele PNL, Ludovic Orban. Considerăm că nu este oportună o rezoluție privitoare la România. Să ne aducem aminte că România este de la 1 ianuarie preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Nu credem că o rezoluție privitoare la România și mai ales o rezoluție care să pună în pericol România ca și poziție la nivelul Uniunii Europene poate să dăuneze exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene de către România. Sigur, asta nu ne face să fim extrem de critici față de ceea ce face rău guvernul. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Legea offshore, cea care reglementează exploatațiile de gaze din Marea Neagră, a creat o dezbatere cu scandal în comisiile Camerei Deputaților. Liviu Dragnea își dorește o modificare radicală a actului normativ adoptat în urmă cu doar 3 luni, în vreme ce partenerii de la ALDE se opun vehement și au părăsit dezbaterile. Aflăm toate detaliile de la corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. PSD a depus un set de amendamente la legea offshore cu puțin timp înainte de începerea dezbaterilor din Comisia pentru Industrii din Camera Deputaților. Potrivit unor surse politice, amendamentele au fost înmânate de Liviu Dragnea abia luni seară deputaților socialdemocrați. Nici opoziția și nici măcar partenerii de guvernare ai PSD, cei de la ALDE, nu sunt de acord cu modificările propuse de Dragnea. Deputații lui Tăriceanu au părăsit lucrările comisiilor, Varujan Vosganian argumentând că această dezbatere este o improvizație, deoarece nu există o evaluare a impactului bugetar, o evaluare clară a resurselor și niciun punct de vedere al guvernului. Amendamentele depuse de PSD schimbă fundamental legea în sensul că mărește cuantumul taxelor și impozitelor ce trebuie plătite de companiile care ar urma să extragă gazele din Marea Neagră. Astfel, impozitul pe veniturile suplimentare obținute din exploatările offshore a fost majorat, iar deducerea pentru investițiile realizate de operatori a fost limitată la 30% din impozitul pe veniturile suplimentare offshore. Mai mult, amendamentele modifică substanțial procesul de autorizare a conductelor, ceea ce ar putea îngreuna realizarea proiectelor. În plus, prevederile privind stabilitatea fiscală sunt modificate radical prin noile amendamente depuse de PSD. Comisia pentru Industrii trebuie să dea raportul decisiv înainte de votul final în plen, programat pentru miercuri, dacă nu va interveni o nouă amânare. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Pregătiri pentru referendumul din weekend în mai multe județe, sute de președinți ai secțiilor de votare s-au retras, s-au făcut solicitări în acest sens, iar motivele sunt diverse. Probleme sunt în Olt, Arad, Timiș, Bacău sau Vrancea, după cum transmit corespondenții Europa FM. Județul Olt, pentru cele două referendumuri care vor avea loc în zilele de 6 și 7 octombrie, respectiv cel pentru redefinirea familiei și cel pentru schimbarea denumirii județului în Olt Romanați, au fost organizate 379 de secții de votare. Președinții acestora au fost desemnați la sfârșitul lunii trecute prin tragere la sorți. Numai că imediat după aceea, mulți dintre ei au făcut cereri de retragere. Până acum, 52 dintre președinții de secții de votare din Olt au anunțat că nu pot participa la referendumuri, fie din motive medicale, fie pentru că nu s-ar afla în localitate. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Mulți dintre cei care fac parte din registrul electoral, de unde se aleg președinții de secții, s-au suspendat, dar numele lor nu au fost radiate până acum din acel document. Alții au anunțat că și-au făcut deja alt program în weekendul în care se desfășoară referendumul. Nu puțini sunt cei care sunt rezervați în a fi președinți, întrucât referendumul este pe parcursul la 2 zile. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. La Arad, aproape un sfert dintre președinții secțiilor de votare din județ au cerut să fie înlocuiți în această funcție. Cei mai mulți invocă motive medicale sau faptul că nu știau din timp că va avea loc referendumul și aveau programate concedii. Cipian Voițiu, Europa FM. În județul Bacău vor fi deschise sâmbătă și duminică 635 de secții de votare. O treime dintre președinții acestor secții au solicitat în ultimele 2 zile să fie înlocuiți. Ieri au venit masiv cereri de renunțare, peste 150, iar azi alți peste 50 dintre președinții desemnați prin tragere la sorți au cerut și ei să nu fie luați în calcul pentru referendum. Motivele invocate sunt de natură personală. Unii au spus că sunt bolnavi, alții că au concedii ori evenimente în familie de la care nu pot lipsi. Claudia Toader, Europa FM. Biroul Electoral Central se treamă între timp de câți alegători este nevoie pentru ca referendumul de la sfârșitul acestei săptămâni să fie validat. Dilema este dacă vor fi luați în calcul toți cei 18.900.000 de votanți înscriși în registrul electoral permanent sau doar cei cu domiciliul în România, adică cu 700.000 mai puțini, așa cum prevede legea referendumului. Răspunsul este așteptat de la Curtea Constituțională, dar ar urma să vină după data de 7 octombrie. Și în vreme ce weekendul acesta statul scoate din buzunar aproape 35 de milioane de euro pentru organizarea referendumului pentru familie, România a pierdut dreptul de vot în Agenția Spațială Europeană pentru că nu și-a plătit cotizația. Din această cauză sunt suspendate și proiectele derulate de instituțiile românești finanțate de Agenția Spațială Europeană, ne explică Ana Stanciu. România și-a pierdut dreptul de vot în Agenția Spațială Europeană începând cu 1 iulie anul acesta din cauza contribuțiilor restante. Potrivit site-ului cursdeguvernare.ro, suma de plată pentru 2017 se ridică la 22,8 milioane de euro, iar cea pentru 2018 la 34,5 milioane de euro. Banii nu ar fi fost risipiți. Aceste sume s-ar fi întors în România sub forma finanțării de proiecte. Așadar, odată cu neplata cotizației și cu suspendarea dreptului de vot, sunt puse sub semnul întrebării și proiectele derulate în România cu finanțarea agenției de către universități, institute de cercetare, Agenția Spațială Română sau de Mediul Economic. Agenția Spațială Europeană cu 22 de state membre este cea care elaborează și pune în aplicare programul spațial european, proiecte pentru cunoașterea sistemului nostru solar, dar și pentru dezvoltarea de tehnologii și servicii satelitare care promovează și industria europeană. Trăim în România neterminată, ne trebuie drumuri, grădinițe, școli, spitale și multe alte lucruri. Nu mai credem în ce spun politicienii, fiecare partid e responsabil de ceea ce avem astăzi în țară. Proiecte neterminate, deși ni se spune că trăim deja ca în vest. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Revenim astăzi la stadionul din Târgu Jiu, terminat teoretic, dar care nu poate fi deschis pentru că trebuie racordat la canalizare, iar guvernul alocă 4 milioane de euro cu acest scop. Așadar, când vor fi organizate evenimente pe arena din Târgu Jiu? Gabriela Mladin. Deputatul PNL Dan Vâlceanu susține că pe anexa ordonanței se află lucrări care ar fi fost efectuate deja. Partea CNI-ului era construcția stadionului în sine. Partea care era în exteriorul stadionului și alte lucrări reveneau primăriei. Primăria a luat un credit pentru această lucrare, numai că a fost folosit creditul în timpul construcției pentru stadion, urmând ca CNI-ul să acopere lucrările din afara stadionului care inițial reveneau primăriei. De aceea, probabil, situația a devenit foarte încălcită și nimeni nu mai știe exact ce are de făcut în momentul ăsta. Este însă contrazis de parlamentarul Mihai Weber de la PSD. Pot să apară anumite lucrări suplimentare în timpul derulării execuției respective și atunci, dacă sunt aprobate și în cazul de față au fost aprobate și verificate, trecute prin multe filtre, atunci pentru lucrările respective li se acordă sumele necesare și niciodată nu s-a discutat despre suprapuneri de lucrări. Aceste aspecte, dar și organizarea altei licitații pentru continuarea lucrării, va împinge termenul de finalizare spre anul viitor, o recunoaște chiar deputatul PSD, Mihai Weber. Trebuie ca investiția să fie finalizată în totalitate. În mod normal este o lucrare care ar trebui să dureze destul de puțin. Dacă totul ar merge bine, ar trebui ca până la sfârșitul anului să avem finalizată investiția. Compania Națională de Investiții deja a lansat invitația pentru licitație. Asta în timp ce opoziția crede că finalizarea stadionului se va face mult mai târziu, din nou deputatul Dan Vâlceanu. Hotărârea de guvern a venit practic să ne spună tuturor că nu e gata stadionul, că mai sunt 4 milioane de euro de cheltuit la acest stadion pe lucrări, unele dintre ele, v-am spus, finalizate deja. Jurnalul de dimineață Europa FM la final, zi cu vreme frumoasă și caldă, astăzi în sudul și sud-estul țării, în celelalte regiuni însă nori și ploi locale, iar sus la munte pe creste vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12-13 grade în Maramureș și în estul Transilvaniei și 22-23 de grade în Muntenia și sudul Olteniei. În capitală se anunță o vreme frumoasă, cer variabil și o maximă care va ajunge la 21-22 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. În câteva minute vă spunem care e superstarul zilei, superstarul de azi. La 7:13 avem sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Real Madrid a fost învinsă de CSKA Moscova, iar Bayern München a fost blocată de Ajax în etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. Lipsită de Sergio Ramos, Marcelo, Bale și Isco, toți accidentați, deținătoarea trofeului a luat gol în Rusia în minutul 2 și a dominat apoi copios, însă nu a reușit să marcheze. Casemiro și Benzema au avut cele mai mari ocazii în prima repriză, însă li s-au opus barele porții adverse. Și în celălalt meci din grupă s-a deschis repede scorul în minutul 3 și AS Roma a zdrobit-o pe Victoria Pilsen 5-0, hat-trick reușit de Dzeko. La fel de abrupt a început și meciul de la München dintre Bayern și Ajax. Hummels a făcut 1-0, olandezii au egalat la jumătatea reprizei și 1-1 a rămas până la final, chiar dacă ambele echipe au mai avut ocazii importante, ultima aparținându-le celor de la Ajax în minutul 92. Între timp, Benfica Lisabona a câștigat spectaculos pe terenul lui AEK Athena 3-2. Portughezii aveau 2-0 în minutul 15, însă au rămas în 10 la ultima fază a primei reprize. Grecii au revenit și au egalat, dar Semedo a dat lovitura în minutul 74. Manchester City a încasat gol în primul minut la Hoffenheim, a egalat după numai 7 minute prin Aguero și a câștigat cu 2-1 datorită reușitei lui Silva din minutul 87. În aceeași grupă, Shakhtar Donetsk a condus pe terenul